ลูกาบทที่23พวกเขาจึงลุกขึ้นพร้อมกันและพาพระองค์ไปหาปีลาตและตั้งข้อกล่าวหาว่า เราพบว่าคนนี้กำลังทำให้ชนชาติของเราไขว้เขวและไม่ให้ทรงสวยแก่ซีซ่าและบอกว่าตนเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่ง ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า เจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า ก็ท่านพูดเองแล้ว ปีลาตจึงกล่าวกับพวกหัวหน้าปุโรหิตและฝูงชนว่า เราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิด แต่พวกเขายืนกรานว่า คนนี้ยุยงประชาชนให้วุ่นวายและสั่งสอนไปทั่วยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี ่เมื่อปีลาตได้ยินท่านจึงถามว่าคนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือเมื่อทราบว่าพระองค์เป็นคนในท้องที่ของเฮโรดท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดซึ่งพักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นเมื่อเฮโรดเห็นพระเยซูก็ดีใจมากเพราะท่านเคยได้ยินถึงพระองค์มานานแล้วท่านอยากจะพบพระองค์แล้วหวังที่จะได้เห็นพระองค์ทำหมายสำคัญบ้างท่านจึงซักถามพระองค์หลายข้อแต่พระองค์ไม่ทรงตอบอะไรเลยพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ซึ่งยืนอยู่ที่นั่นกล่าวหาพระองค์อย่างรุนแรงเฮโรดกับพวกทหารของท่านก็ดูหมิ่นและเยาะเย้ยพระองค์เมื่อเอาเสื้อผ้าที่สวยงามมาสวมให้พระองค์แล้วก็ส่งกลับไปหาปีลาตอีกปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้นเพราะแต่ก่อนเป็นศัตรูกันปีลาตจึงสั่งพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกผู้นำและประชาชนให้ประชุมพร้อมกันและกล่าวกับพวกเขาว่า ท่านพาคนนี้มาหาเรากล่าวหาว่าเขายุยงประชาชนนี่แน่เราไต่สวนต่อหน้าพวกท่านแล้วและไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อหาที่ท่านกล่าวหาเขาและเฮโรดก็ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วยเพราะเฮโรดส่งตัวเขากลับมาหาเราอีกนี่แน่คนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรที่สมควรมีโทษถึงตายเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเคี่ยนเขาแล้วเราก็จะปล่อยไป แต่ฝูงชนร้องขึ้นพร้อมกันว่า จงเอาคนนี้ไปจัดการและปล่อยบารับบัสให้เรา บารับบัสนั้นติดคุกอยู่เพราะก่อการจลาจลในเมืองและฆ่าคนแต่ปีลาตนั้นยังต้องการปล่อยพระเยซูจึงพูดกับพวกเขาอีกครั้งแต่เขากลับร้องตะโกนว่า เอาไปตรึงเอาไปตรึงที่กลางเขต ปีลาตจึงถามพวกเขาเป็นครั้งที่สามว่า ตรึงทำไมเขาทำผิดอะไรเราไม่พบเหตุผลอะไรที่เขาสมควรจะตายเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเคี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยไป แต่พวกเขาส่งเสียงดังเร่งรัดให้เอาพระเยซูไปตรึงแล้วเสียงของเขาก็ชนะปีลาตจึงสั่งให้เป็นไปตามที่พวกเขาปรารถนาท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้นซึ่งติดคุกเพราะก่อการจลาจลและฆ่าคนแล้วท่านมอบพระเยซูไว้ตามความประสงค์ของพวกเขาเมื่อกำลังพาพระองค์ออกไปพวกเขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรินที่มาจากบ้านนอกแล้วเอากางเขนวางบนตัวเขาให้แบกตามพระเยซูไปมีคนจำนวนมากตามพระองค์ไปด้วยทั้งพวกผู้หญิงที่กำลังทุกข์โศกและคร่ำครวญเพราะพระองค์พระเยซูทรงหันมาทางพวกเขาตรัสว่า ธิดาทั้งหลายแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและลูกๆเถิดเพราะว่าจะมีเวลาหนึ่งที่พวกเขาจะกล่าวว่าพวกผู้หญิงที่เป็นหมันและขันที่ได้ปฏิสนธิและเต้านมที่ไม่เคยเลี้ยงลูกก็เป็นสุขในเวลานั้นเขาจะเริ่มพูดกับภูเขาทั้งหลายว่าจงพังลงมาทับเราและพูดกับเนินเขาว่าจงปกคลุมเราไว้เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้ยังสดอยู่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้ว มีอีกสองคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเขาพาไปประหารชีวิตพร้อมกับพระองค์เมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่ากระโหลกศีรษะเขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่นั่นบนกางเขนพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งพระเยซูตรัสว่า พระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร แล้วพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกัน ประชาชนก็ยืนมองดูอยู่พวกผู้นำก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่า เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ก็ให้เขาช่วยตัวเองด้วยสิถ้าหากเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว ้พวกทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยและเข้ามาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองค์แล้วกล่าวว่า ถ้าเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวก็จงช่วยตัวเองให้รอดเถิด เหนือพระองค์มีคำจารึกไว้ด้วยว่าคนนี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหมิ่นประมาทพระองค์ว่า เจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราทั้งสองให้รอดเถิด แต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่า เจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือพระเจ้าก็ถูกลงโทษเหมือนกันและเราทั้งสองก็สมควรกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับผลสมกับการกระทำแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย แล้วคนนั้นจึงทูลว่า พระเยซูขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค ์พระเยซูทรงตอบเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม เวลานั้นประมาณเที่ยงวันเกิดมืดมัวทั่วทั้งแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงดวงอาทิตย์ก็มืดไปม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลางพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนเมื่อนายร้อยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า แท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรม ฝูงชนทั้งหมดที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูเหตุการณ์นั้นเมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกชกตัวกลับไปทุกคนที่รู้จักพระองค์รวมทั้งพวกผู้หญิงซึ่งตามพระองค์มาจากกาลิลีก็ยืนอยู่แต่ไกลมองเห็นสิ่งเหล่านี้มีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟท่านเป็นสมาชิกสภาเป็นคนดีและชอบธรรมท่านไม่เห็นด้วยกับมติและการกระทำของสภานั้นท่านเป็นชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นเมืองของพวกยิวและเป็นคนที่คอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าชายคนนี้เข้าไปหาปีลาตขอพระศพของพระเยซูเมื่อเขาเอาพระศพลงแล้วจึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วนำพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งเจาะไว้ในศิลาอุโมงค์นั้นยังไม่เคยวางศพของใครเลยวันนั้นเป็นวันจัดเตรียมและใกล้จะถึงวันซาบาโตแล้วพวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปและเห็นอุโมงค์นั้นทั้งเห็นว่าเขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วยแล้วพวกนางก็กลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมันหอมในวันซาบาโตนั้นพวกเขาก็หยุดพักตามบัญญัติ